أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس مکی سورت دی، نزول کې شپږشتم د سورې قدر نه رستو نازل دی، د سورې بروج نه مخکې دی. ربط د دې سورت د مخکې سره یو خدا چې مخکې دوه فریقین ذکر کړو دوه ډلې، په دې سورت کې د دوو ډلو منځ کې فرق ذکر کوي. دویم دا چې مخکې زجر او هغه چاته چې هغه مال خرج کوي په مصارفو غیر شرعیو کې دې امت، نو دې صورت کې د تیرو امتونو سمودیانو ذکر کوي چې غیم ډیر مالونه خرج کړي په مصارفو غیر شرعیو کې. دا رنګه مخکې تخویفی اخروی وو، نو دې صورت کې تخویفی دنیوي دی. داو د صورت تفریقه د پمنځ د دواړو ډلو کې او پنجام داغي کې نه هم لسم آیات کې اسماء حسنا د الله پاک دو ذکر دي او صفات فعلیه به ودی. خلاصه دا ده د ابتدا نه ذکر کوي شواهد سلور سره د تفاوت نه داغې په منځ کې په داود صورت دا ترلس آیاته پورې، او دا تفاوت سلور قسمه دی: کثرت د نور او قلت د نور، دارنګ نور او ظلمت، دارنګ اعلی او اسفل اوچت او لاندې، دارنګ نور معنوي او ظلمت معنویه. بیا ذکر کوي تخفیف دنیوي په واقع د سمودیانو چې غي انفاق او خرچي کولې په مصارف او غیر شرعیو کې ترات شپاره سره پوری. بسم الله الذي نور العالم بنور خلقه، الرحمن الذي عم جميع العالم فوائد خلقه، الرحيم الذي بشر اهل وده بدمدمه شر خلقه. خاص په مدد د نوم د الله هغه ذات چې منور کړل عالم په نور د پیدائش، ول رحمان ذات دې عام کړی دی ټول عالم ته فواید د پیدایش، او رحیم ذات دی بشارت ورکړی دی خپلو دوستانو ته په هلاکولو د بدتر مخلوقم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والشمس قسم دی په نور باندې، وضحاها او په رڼا داغې په وخت د ساخ کې، والقمر قسم دی په سپوږمۍ اذا تلاها کله چې راشي په نور پسې، کله چې تابیشي په نور پسې، والنهار قسم دی پرواز باندې اذا جلاها کله چې ښکار کی دی نور لرا، واللیل قسم دی پشپا اذا یغشاها کله چې پټ کی نور لرا، والسماء یا هم قسم دی، والشمس پر دې مقام کې دا درې قسمونه دي. کلمبه قسم دی والشمس، قران او سنت کې چې د شمس څومره صفات او منافع او فائدې ذکر دي، دا پاغه قسم یسل کې یا پاک لسلیم او حواس سره چې ردی کومې فائدې ښکار دي، په دې لفظ کې هغه ته اشاره وي. زم دوحاها دوحا زیات رڼا ته ویلی شي، نو وخت د صاح کې د نور رڼا ډیره شي او ګرمي پکې کمي، نو فائدې زیاتې په ضرر باندې، او اضافت د دوحای ضمیر د شمس تکړه دي، دا اضافت د مسبب د سبب ته مانا د نور د اوچتوالي سره دوحا پیدا کیږي کنه رڼا ډیریږي. بیا د نور پیدا خو ډیرې وي، خو د دوحا او چاش په وخت کې رڼا زیاته شي او خلق په کسبونو کې مشغول شي، نو د لوی فائدې د دې وجه نه په ذکر سره خاص کړی دی. بیا اول قمر دریم قسم دی، او مراد د دینه د اول شپې میاشته چې کله نور مغرب کې غایب شي، نو دغه وخت په میخ کار شي او بیا په نور پسې زر غایب شي، او په دغه وخت کې د رڼا هم ډیره کمی کنه. والقمر اذا تلاها، یا مراد د دینه د سوار لسم سپوږمۍ ده چې کله نور مغرب کې غروب وکي، نو دغه وخت سپوږمۍ د مشرق نه راښکاره شي، لیکن بیا هم رڼا د نور نه کمی. پس په مې کې ډېر فائدې شته لیکن فائدې نه معلومیږي خو په وخت تابعدارې د نور کې د دې وجنه دا وخت خاص کو په ذکر سره بغیر د حرف هدف نه چې سپوږمې کله چې تابع شي په نور پسې اذا تلاها تابع شي هغه پسې پراخاتو کې یو مطلب خدای او یا تابع شي په نور پسې ځکه دا د ډومبې شپې میاشت نو څنګه چې نور ډوبېږي نو دا ښکار شي او ځلېږي ونهاري او قسم میری پروز اذا جلاها کله چې ښکار کی نور لره دې مرجع کې اصل کې اقوالو چاوې دا ها زمير راجه دې ظلمت ته او تیرې ته چاوې راجه دې زمکه ته کله چې دا زمکه روخانه کی چاوې دنیا ته راجه دې دنیا چاوې راجه دې نور ته دې مراجع او ذکر اگر چې مخ کې نشته خو عقل سره معلومیږي ابن جریر تفسیر کې بیا دا سرورم قول غوړه کړل ځکه ما معنا وکړه چې قسم مې دی په نور کله چې په روز چې کله ښکارا کې نور لره نو زمير راجه د شمس ته او نسبت د تجلی د نور نهار ته په دی وجه دی چې په وخت د روز کې د نهار کې هغه ښکارا شوی دی او په دې قید کې اشاره ده چې د روزې فائدې هم ډېرې دي لیکن زیاتې فائدې په هغه وخت کې چې نور ښکارې وریز نه وي د دې وجه نه د دې وخت تخصیص کړی او اللیل اذا یغشاها قسم دې پشپا کله چې پټکی نور لره دلته هم زمير کې دغه اقوال دي چې دنیا ته یا ځمکه ته یا انور ته غوړه دالې چې زمير نور ته شمس ته راځي دي بیا یغشاها فعل مضارع ورو مخ کې ورستی فعلونه د ماضی ذکر دي ای وجه دا اصل کې یو وجه خدا چې عاد د فواصل د آیاتونو شي ځکه چې په اذا غشیها سره فاصله د آیت صحیح نه وکړي چې دا څه وی چې ولیل اذا غشیها دې موجه دا چې نور امور چې فعل ماضی سره ذکر شوی دي ناغه چې په یو ځل سره وشي او چې پټول د شپې رڼا د نور لانو په تدریج کېږي په دمه دمه کېږي نور غایب شي سرواله پاتې شي سرواله چې غایب شي سپینواله راشي بیا سپینواله غایب شي نو ټول بیا تیار شي کنه په دې وجه نه دې اشاره و دې تدریج ته او سماء و ما بناها قسم دې په اسمان او پاغه چا چې جوړ کړل د اسمان کله چې دا ما په معنا د ونکو یو معنا دالا دیم معنا دالا چې دا ما مصدری کا چې ما مصدری نو معنا بدایي قسم مې دی پاسمان او په جوړخ د هغه باندې ځکه ما مصدری رسته په تاویل د مصدر سره ګرځي نو په ما په معنا د من کې نو معنا هغه چا باندې مې قسم چې دی جوړ کړل چې الله جل شانو دی قسمان هم په ډیرو منافع او مشتمل لې هغه ټول په اشاره دی وجنه او ما بنا ہے په عطف سره ذکر کو او شپغم قسم داشو وم وما بناها دا ما مصدریه موصوفین او صرف بیا د حرفیات په دغه صورت کې اچھا کلم ما په معنا د منی نو بیا قسم ده چې ما موصوله کې او مراد ته الله شي نو او قسمی دی او حرف د ما د ذویل وقول غیر ذویل وقول غاړو د پاره په طریقه د اشتراک استعمالیږي لکه سی وی والارض وما طها قسم می دی پزمک باندې او پاها غچا چې غړولې د ازمکا یو معنا یا قسم میری پزمکا او په غړې دلو دا غې باندې دا چې کلمه مصدری کو غړ معنی صحیح دی اکه شان توجید لکه مخکې چې تیر شو ما بنا هکې توح وا اصل کې وی غړول وتا توحان مراد غړول سره درې استو د ګټو خزانو چینونه ایو دحا دې دحا دال سره نا غصرب د غړول په معنی یا د اسمان او د زمکې سره د جوړون کې غړون کې ذکر دې د پاره وکړو چې دا ګومان سوکونه کې چې اسمان او زمکه قدیم دي لکه بعضې ناپو او دهریه داسې نظریې لري و نفس و ما سوا قسم مې دی په نفس باندې او په هغه چا چې دی برابر جوړ کړی دی یا قسم دی ګواه د نفس و ما سواها او برابر والی د هغې کله چې ما مصدري کې دلته هم دغه شان توجیهات یا ما مصدري یا ما موصوله په معنا د من نو دا لسم قسم شو که نه نکرې د تعمیم دپاره د معنا هر یو نفس نو ټول انسانان ته مراد دي دلته هم اشاره د صفات او کمالات او د کامل انسانانو ته په ما سواها کې هغه دوه احتمالات دي چې کوم ما بناها کې ذکر شو او په یو احتمال به بیا دا یو لسم قسم جوړیږي چې کله ما په معنا د من شي او د برابرولو تسوینه مراد ټول اطوار د پیدایش تر د شکل او قد قامت د انسان نه مرادي دلته هم دا جمله د فار تردید داغه نظریه ده چې انسان په خپل پیدایش کې سو کوئی چې حاجت نه لري غني تبل چالکه باز کمینس شي وي په دې لفظ کې پاغي صریح را دو شو قال همها فجورهم مخودل له اغتا فجورها لارې د بده او تقواها او لارې د تقوام عطف دی اصل کې بس واه باندې یا دلالت پدې کې چې ما موصوله غسل غوړه دي بهتر دي او مراد د الهام نه تقدیر د فجور او تقوا دی لکه صحیح حدیث د مسلم او مسند احمد کې راغلی بل قول دار چې الهام په معنا د بیان او تفصیل کولو دی او الهام په لغت کې خیر او شر دواړو کې استعماليږي اصطلاح کې خاص بیا خیر پورې خاص شوی دی او سلف صالحین وی د آیات دلیل دی چې خالق د فجور او د تقوا او د خیر او د شر الله دی په دې کې رد په قدریه فرقه باندې چې د فجور او تقوا خالق بنده غني او د آیات کې د انسانانو دوه ډلو ته اشاره ده چې هغه کې مخکاره فرق لیکنه قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها قد افلح یقینا کامیاب دی من زکاها هغه څوک چې پاکه ته ځان خپل وقد خاب او یقینا ناکام شو من دساها هغه څوک چې ګډ وډه ک ځان ځان هلاک کو دا جواب قسم دی داود سورت دا چې فرق وګوره پانجام د دواړو انسانانو کې دواړو قسمونو کې من زکاها کې ضمیر د زکا او دسا چاوی عبد تراجی دی مانا بنده پاک که خپل ځان پا آغا عقیده و عملونو چی سور بلد که مخی ذکر شوی دی یا بنده برباد که خپل ځان پا آغا عقیده و عملونو چی سور بلد که ذکر شوی چی بربادی راولی دیم قول داری چی زمیرون اللہ تراجی دی مانا اللہ پاک نفس د انسان پاک که پا الهام دا تقوا سرا او اللہ برباد که نفس د انسان پا الهام دا فجور سرا زکاها د زکات نه ماخوذ دی گناسل کې زیاتوالی او چتوالی پاکوالی دوی نو په نفس کې چې توحید او عمل صالح راشین او چت شي او پاک شي د شرک او بدعات او د رذایلونو او د صحه لغت والوي ویسل کې د صحه حاله د یوسیس په بل سیس کې پټول په داسې طریقه چې هغه کې رخ شي دته وي تسه او مراد دلته گمراه کېدل یا بربادېدل دي او په ګناهونو کې ور داخلېدل دي او یو قول دا دی چې دې ځان په جماعت د صالحینو کې داخل کې نو داغي سره تشبیه کوي او حال دا چې په عمل او عقیده کې داغي نه مخالفي ځان سه نیک نیکی صحابي بیا د قسمونو جواب قسم مناسبت وګوره یو خدا چې دغه سيزونو داغي د حالات او صفات او پیدا کوونکې صرف الله دی نو دا دلائل دی په توحید د الله باندې انفسي افاقي علوي سفلي او وسطي نو سوچ ځان په توحید سره پاکي نو داغه د پاره فلاح ده او چې توحید قبول لکه نو داغه د پاره نه امید ده یا دا چې لکه سرنګ چې فرق وي په مینه د انور او سپوږمۍ کې او روز او شپه کې او اسمان او ځمکه کې او د نفسونو په تصویر د شکلونو کې څوک په یو شکل لی څوک په بل شکل متقی دی او فاجر انسانان دی فرق دی نو دارنګي د موحد او د مشرک په جزاء او عاقبت کې هم فرق دی او د دې سيزونو په تخصیص کې د فرق دی قسمونو ته اشاره وا ذکر چې موجودات دو قسم دي یو نفسونو والا مکلف بندگان دیم هغه چې نفسونو والا نه دي په نفسونو کې بیا یا محسوسی فرق دی لکه په صورتونو او شکلونو کې فرق دی یا معقولی فرق دی لکه فاجر او متقی کې چې فرق دی اچھا کړه نه نفسونو والا نو پای کې هم فرق دی په غیر د څه اشتراک نه لکه چې د اسمان او ځمکې فرق په ډیرو وجو دی یا فرق دی سره د اشتراک نه په بعضو صفاتو کې ناغه صفات رڼا د لکه فرق د نور اوس کومې چې پرانا کې شریکی لیکن د رڼا په کمی او زیاتوالي کې فرق دی کنه یا غو صفات چې هغه وخت دی مثلا لکه شپه او ورځ نو دی په وخت کې دوه کې شریک دی دواړه یو وخت یو دواړه زمانه ده لیکن په صفات د رڼا او تیارې کې فرق دی نو دا فرق پنځه قسمه دی اشاره ده چې په مفلحینو کې او په خائبینو کې په دې ټولو طریقو سره فرق شته او په دې فرق ذکر کولو کې ترغیب دې صفت د فلاح او کامیابی ده ایر اور کول مقصد دې د صفت د خیبوبت نه چې ځان ته وساته کذبت ثمود بتغواهم نسبت د دروغو کو ثمودیانو په سبب د سرکشی خپلې چې ګوره د تخفیف دنیوي مثال ذکر کوي مثال د ثمود سره متعلق وي او قد خاب من د ساحا سره تعلق وي ته دې سمودیان ذکر کوي ا تخصیص د سمود یو لیکل دی یو خدا چې قران کریم کې د نور قومونو مکذبینو سره د شرک نه نور مظالم ذکر کړی دی او د سمودیانو سیوا د شرک نه بل ظلم نه دی ذکر کړی نو دی د نور په نسبت دی ادنا کافر شو کنه نو کله چې ادنا کافر هم الله هلاک کړی دی نو لوی کافر لکه مشرکان د مکه به داغه د عذاب نه څنګه بچ شي بیا ا دې موجدا ده چې سمود هغه قوم دی چې معجزې طلب کړې و ناقۃ الله او هغه په خپل سترګو لیدا او سره د دینه طغیان کو مان سره د علم نه کفر وک لکه چې اشاره د پدی قول کې تاسو ته حمیم سجده ول لسات کې تیر شوی دی اما سمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ودارنګ مشرکین عرب اغیم سره د معجزات او د علم د حق نه په دلایل کفر وک نو دی مثال په شان تر سمود دی ابن قیم رحم الله بدای تفسیر کې دواړه وجه ذکر کړی دي ایو بل وجه هم ده هغه دا چې سمود د ټولو قومونو مکذبینو نه مالدار او صنعتکارو مالونه بغیر د مصارف او شرعیونه خرج کول او په دې صورتونو معنی سوره فجر نه تر سوره لیل پورې دا مسله ذکر کړي نو دی وجه نه د سمودیانو مثال خاص کړل په دې مقام کې چې کذمت سمود بتغواها نسبت د دروغو کو سمودیانو په سبب د سرکشه خپلې بتغوا کې د بیس سببی او تغوا صفت دی او په معنا را تغیان دی تغیان دی وجه نه ذکر کو چې دی سره د علم نه کفر کړو او تخصیص د سمود کو مخکې مې راته وای چې دی وجه نه کړل دی ایزم با اشکا کله چې راپور تشو اغل وی بد بغداغي دا دلیل د تکذیب ته او د لوی جرم دی چې کومه معجزه چې دی طلب کړو دا غي توهین یو کو اشکار هغه اشکا سورې قمر 29 آیات کې ذکر شوی دی او غته قدار ابن سالف وو یو احتمال شته چې ټول قوم ته مرادی او مفرد په معنا د جنسی دلته فقال لهم رسول الله نو دې ته رسول د الله پاغه وخت کې صالح علی السلام چې نا قتل الله لحاظو کې د او خدا الله وسق یا ها او د وارد د وګوداغي د نمبر د وګوداغي نا قتل الله فعل محذوف معنا احذروا راعوا لحاظو کې ځان بچکه مراعات وکه دناقت الله او الله ته اضافت تشریفی دي چې الله معجزانه طریقې سره د ګټ نه پیدا کړي او بغیر د ظاهري اسبابونه ذکر تناقت الله وي او معجزه او سقياها د دې ذکر سورې شعراء کې شوی دی کنه نفکذبوه ندی دروغ جن ویل هغه ته دروغ جن یو غناغه فاقروها نو ټوکړي کړه او خام زخمی کلاغ اوخا اکر یو کس کلو لکه سوره قمر کی تیرشی 29 آیات کی انسبت ټول قوم توشز گا ټول پی رضاو کنو دا غد تابیو نو فدم دم علیهم ربهم نو تبایی راوستا پا دیبان دی رب ددی دم دم من احلکهم اطبق علیهم العذاب عذاب پا ټولو یو شان دیکو دم دم اصل کې عذاب عام کولو بار بار راوستلو حلاکولو برابرول دلتا مراد حلاکر راوستلی پا ټول قوم بنده داولی بزم بهم په سبب د گناه داغي مفرد او مراد ته جنس ته طغیان کړلې تکذیب کړلې عقر کړیا مراد ته گناه را تکذیب د جټول په کې شریکو فسواها نو برابر کړاغه په ټولو باندې داها زمين زمکه تا یا دمدمه تراجې دي یا ټولو مد سمود تراجې دي مان لوی واړو نارینه زنانه ټوله لاښو اولا يخاف عقباها و حازمی رسل کې دمدمه تراجی سواها سوا دمدمت علیهم ولا يخاف عقبا او نه یرید الله د انجام د دې کارنام نه یرید الله د عاقبت د دې دمدمینا زمیر دمدمه تراجی دی او عقبا نه مراد تاوان دی معنی الله دا کار په حق کو او سوک چې چاله سزا په حق ورکینو دا غي د تاوان نه یریږي یا زمیر د لا يخاف چاوی رسول تراجی دی هغه پیغمبر هم نه یرید یا دې اشقا تراجی دی چې ظالم ظلم کو او دې د خپل انجام نه نېری دي چې په ما باندې به عذاب راځي او الله برا باندې دمدمرا ولي نو الله په دمدمرا اوستا بیا صورت کې وګوره دوا امتیازات یو تقابل د سلورو سيزونو ذکر کو په صورت د قسمونو کې بل دمدمه ذکر کړ په مکذبینو باندې بیا ته وګوره والشمسی گواد انور یا قسم مری پنور باندې و دوحاها او په وخت د ساخ داغي والقمر قسم مې دي پس وګمه اذا تلا ها کل جتابي شي پاغه پس پراختو کې ونهار قسم مې دي پروز باندې اذا جلا ها کل شخکار کې دین ور لرا والليل قسم مې دي پشوا باندې اذا يغشا ها کل چ پټ کې دین ور لرا والسماء قسم مې دي پاسمان باندې وما بناها پاغه چا چ جوکړې دی دا یو معنا یا وما بناها په جوړخ داغي والارض قسم مری پزمکا وما توحاها او پاغزات چی غلولی دادا یا وما توحاها او پا غلیدو داغی پا غلیدو دزمکی و نفس نو قسم مری پا نفس بند انسان ماندی یا پا هر نفس ماندی وما سواها او پاغزات چی برا برکڑی دی لرم یا و وما سواها په برابر والی د دې نفس قال همها نبیا بیان کړی دی الله د تا فجورها د لارو د فجور د دو وتقواها او د تقوا یا خودلی دی الله د تا لارې د فجور او لارې د تقوا قد افلح یقینا بچ دې د عذاب نه یقینا کامیاب دی من زکاها غسوب چې ځان پاک کو ځان پاک په توحید سره وقد خاب او یقینا امید شو یقینا ناکام شو من دساها غسوب چې ځان ګډوډ کو په شرک کولو په کفر کولو سره یا ځان پټ کړل په کفر کې او په فجور کې کذبت سمود بتغواها نسبت د دروغو کو سمودیانو په سبب د سرکشې خپلې اذن باسا اشقاها کله چې را پورته شي او ډېر بدبخت داغي لوی بدبخت داغي فقال لهم رسول الله نو ویل دی ته رسول د الله چې هغه وخت کې پیغمبر صالح علیه السلام رسول د الله ناقۃ الله ساتنو کې دوه د الله لحاظ کې دوه چې الله په خپل قدرتونو پیدا کړی دا او سقیا ها او په واردو بوداغي په نمبر دو بوداغي فکذبوه نو دی دروژنو غناغه فقروها نو زخمی کړه هغه اوخه نو پرې کړل اندامونه داغي نو ټوکړې کړه هغه اوخه پدام دم علیهم نو هلاکت را واستو پدی باندې ربهم رب ددی بے ذنبهم په سبب د گناه کولو ددی فسواها نو برابر یک هلاکت پدی باندې ولا یخاف عقباها او نو یرید الله د عاقبت د دې دم نمینا یعنی یرید الله تعالی د انجام د دې کارنه او دا پکې بهتره معنی